بندگان اللهیم، عهد بندگی با ماست، پیروان این راهیم تا که زندگی با ماست. بندگان اللهیم، عهد بندگی با ماست، پیروان این راهیم تا که زندگی با ماست. ایمان به حق ما را نور و روشن باشد، طاغوتان دنیا را آن شکستنی باشد. ایمان به حق ما را نور و روشن باشد، طاغوتان دنیا را آن شکستنی باشد. بندگان اللهیم، عهد بندگی با ماست، پیروان این راهیم تا که زندگی با ماست. گر ببینیم کار بد، خون ما به جوش آید، محو این کردار بد قلب ما را خوش آید. گر ببینیم کار بد، خون ما به جوش آید، محو این کردار بد قلب ما را خوش آید. بندگان اللهیم، عهد بندگی با ماست، پیروان این راهیم تا که زندگی با ماست. زیر پرچم این دین در صف و قطار ما، به امید یوم الدین این عمل که داریم ما. زیر پرچم این دین در صف و قطار ما، به امید یوم الدین این عمل که داریم ما. بندگان اللهیم، عهد بندگی با ماست، پیروان این راهیم تا که زندگی با ماست. بندگان اللهیم، عهد بندگی با ماست، پیروان این راهیم تا که زندگی با ماست. بندگان اللهیم، عهد بندگی با ماست، پیروان این راهیم تا که زندگی با ماست. پیروان این راهیم تا که زندگی با ماست، تا که زندگی با ماست.